أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Muhterem müminler, geçen dersimizde hatırlayacaksınız, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 78. sırasında yer almış kıyamet günü haberi ile başladığı için Nebe adını almış, Mekke devrinde nazil olmuş, 40 ayetlik bir sure olan Amme suresi ya da Nebe suresi ile karşı karşıya gelmiştik. Surenin bir bölümünü hep beraber tanımaya çalışmıştık. İnşallah o günden bugüne kadar duyduklarımızla dinlediklerimizle iman ettik. Hayata onlarla bakma imkanı bulduk. O ayetleri gözlük olarak gözlerimize takıp, hadiseleri onlarla tahlil ettik. Hayata onlarla bakma imkanı bulduk. O günden bugüne kadar inşallah onları amel haline getirme savaşı içine girdik. Bu dersimizde de surenin 26. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde Nebe suresinin 26. ayetinden itibaren geriye kalan bölümünü hep beraber tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak duyduklarımızla, dinlediklerimizle önce iman etmeyi, Allah'ın istediği biçimde iman etmeyi ve yine bu imanlarımızı Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmeyi hepimize nasip ve mukadder kılsın. Hatırlayacaksınız, 26. ayet-i kerimede kalmıştık. Allah bu ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyordu. Cehennemlikleri anlatıyordu Cenab-ı Hak. Cehennemin bekleyişini anlatıyordu. Sanki pusu kurmuş rasathane gibi cehennemin müşterilerini beklediğini anlatıyordu. Ve sonra cehennemin müşterilerinin de tağin olduğunu, tuğyan edenler olduğunu, azgınlaşanlar olduğunu, Allah'a kafa tutmaya kalkanlar olduğunu, Allah'a ve Resulüne sormadan kendi kendilerine hayat programı yapmaya çalışanlar, mallarında başkalarının hakkı olduğuna inanmayanlar, mala kendilerini malik zannedenler, hayata kendilerini malik zannedenler, hayata kendilerini etkin zannedenler, Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini diskalifiye edenler, kitapla, sünnetle ilişkisini kesmiş, tuğyan dediğimiz, yani tağutluk yapan kişileri cehennemin beklediğini anlatmıştı Cenab-ı Hak ve labisine fiha ahkaba demişti. Devirler boyu, ahkaplar boyu, yani çağlar boyu, çağlar be çağlar o cehennemde kalacaklarını Cenab-ı Hak bize anlatmıştı. Bu bölümde de bu cehennemliklere sunulacak azaplardan birkaç tanesini bakın Cenab-ı Hak şöylece anlatmaya başlıyor. La yezukune fiha berden ve la şaraba. Orada ne berden ne de şaraben tatmayacaklar. Yani ne bir serinlik, serinletici bir şey veya bugünkü ifadeyle ne bir soğukluk ne de şaraben, yani içecek bir şey tatmayacaklar. Bert su demektir ya da hava demektir veya rahat demektir veya uyku demektir veya içecek şeyin soğukluğu demekmiş. La yezukune fiha berden ve la şaraba. Orada ne su tatacaklar, ne hava bulacaklar, ne rahat yüzü görecekler, ne uyku görecekler, ne de kendilerine soğuk bir şey ikram edilmeyecek. Peki hiçbir şey mi onlara ikram edilmeyecek? Yani hiç mi bir şey onlara verilmeyecek? Hayır. Bakın bundan sonraki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak onlara ikram edilecek iki şeyden bahseder. İlla hamimen ve gassaka. Ancak kaynar su ve irin içirilecek onlara. İlla hamimen ve gassaka. Ancak kaynar su ve irin ikram edilecek onlara. Hamim, yakıcı bir hararet demektir. Veya hamimin ikinci manası, cehennemliklerin gözyaşları bir havuzda toplanacakmış, işte cehennemlikler onu içecekmiş. Onlara cehennemliklerin gözyaşları içirilecekmiş. Ya da hamim, cehennemliklerin içeceği bir içki çeşidiymiş. Allah Kur'an'da öyle anlatıyor. Gassak da yakıcı, soğuk demektir. Veya gassakın ikinci manası irin demektir. Yani cehennemliklerin irinleri. Tabi yaygın manasıyla bu cehennemliklerin yarasından akan irin olunca bunu kafamızda şöyle canlandırıyoruz. Arkasındaki ayeti de söyleyelim. Cezaen vifaka diyor Allah. Yani uygun bir ceza. Tam onlara göre bir ceza. Tam onlara muvafık bir ceza. Cezaen vifaka. Sanki aklıma şöyle geliyor. Dünyada çok susuz günlerde su bulamayan köpeklerin toprağın neminden istifade edebilmek için yazın sıcağının altında toprağı yaladıklarını çok gördüm ben. Siz de görmüşsünüzdür. Sanki orada da öyle. Yani su bulamayacakmış, onlara su verilmeyecekmiş de cehennemliklerden bir tanesi yanı başında yanan cehennemlik bir arkadaşının gözünden, göksünden, burnundan, alnından, yarasından sarusu dediğimiz irin domurur ya, aman su buldum diye koşup onu emmeye çalışacakmış. Yani vücutlarına sarılıp yalamaya çalışacaklarmış. Allah korusun. Böyle bir adama, yani cehennemde irin içmek zorunda kalan bir adama, cehennemden çıkacaksın. Yani şu 50 varil veya 10 tanker irini içersen, eğer bunu içersen cehennemden çıkacaksın dense, karşısına 10 tanker irin çıkarılsa veya 1000 varil irin çıkarılsa, adam 1000 varile de razı, 100.000 varile de. Çünkü hepten bir kurtuluşun müjdesi manasına gelecektir bu. Yani ne kadar çok da olsa bitici olan bir şeydir. Allah dese ki şu 1000 varili bitirirsen çıkacaksın ya da şu 10 tanker irini içip bitirirsen çıkacaksın dese, adam sevincinden iki takla atacakmış. Neden? Çünkü ne kadar da çok olursa olsun bitici olan bir şeydir. Halbuki cehennem azabı Halidine fiha ebede, hiç bitici olmayandır. Yani varillerle, tankerlerle, barajlarla, göllerle, nehirlerle irin var orada. Peki Allah dese ki ona, peki ey kulum, benim dünyada senden istediğim emirlerin hangisi bu kadar irindi, iğrençti, yani bu kadar tiksindiriciydi de onları tertemiz uygulayıp da tertemiz cennet hak etmedin? Yani benim dünyada senden istediğim hangi emrim bu irini içmek kadar zordu ey kulum da yapmadın da geldin, tertemiz cenneti kazanmadın dese Allah, ne diyecektir bu adam? Ne mazeretleri olabilecektir bunların? Üstelik o dünyadayken birilerinin irinlerini, salyalarını aynı aşkla, aynı şevkle, yani aynı ihtiyaç duygusuyla böyle yalayıp yutmaya çalışıyordu. Mesela patronunun, müdürünün, efendisinin, şeyhinin ağzından, müridinin, babasının ya da filanının, falanının ağzından çıkan veya tavrından çıkan salya gibi, irin gibi sözleri, tavırları, amelleri, evet efendim, tamam efendim, hay hay efendim, isabet buyurdunuz efendim, hikmet yoğurdunuz efendim edasıyla yalayıp yutması karşılığı cehennemde irin yutturulacak diyor Allah. Cezaen vifaka, tam onlara muvafık bir ceza. O zaman cehennemi insanların kafasında daha bir canlı tutabilirsek, belki insanlar oraya gitmekten sakınma planları kurabilirler. Mesela bu konuyu şöyle desek. Mesela insanın önüne irin getirelim, onunla karşı karşıya koyalım. Öyle bir manzara çizelim. Mesela şöyle büyük bir tencerede veya çok büyük bir kazanda irin getirelim sofraya. Adamların masalarına yerleştirelim. Her birinin önüne kristal camdan taslar koyalım, içine de sapsarı irini yerleştirelim. Hatta belki rengi bozuk gibi geliyor, biraz da renklendirelim filan deniyorsa, biber anlamına üzerine biraz da kan dökelim, onu artık kaşıkla mı yerler, ekmeklerini mi batırırlar, yoksa tası kafalarına mı dikerler, ne yapacaklarsa öylece canlandıralım önlerinde. O zaman belki cehenneme gitmeme planları geliştirebilir bu insanlar. Cehennem, Allah korusun, dayanılacak gibi filan değil. Bakın Allah diyor ki, cezaen vifaka, tam uygun bir ceza, tam onlara muvafık bir ceza. Üstelik Kur'an ve sünnetin bize anlattığına göre bire birlik bir ceza. Yani fazlası yok bu işin. Bire birlik bir ceza. Ne kadar günah işlemişlerse, ne kadar isyanda bulunmuşlarsa, günahlarına mukabil, isyanlarına mukabil, tam onlara muvafık ve üstelik bire birlik bir ceza. Ama cennetliklerin karşılığı öyle değil. Bire 10, bire 700, bire 30 bin, hatta sınırsız bir mükafat. Ama burada bire bir, tam karşılık bir ceza anlatılıyor. Mesela onlar için yardımcı yok denilmişse, mesela onlar için azap var denilmişse, onlar zaten bunu yalan sayıyordular. Hadi bakalım denilecek onlara. Ama cehennem vardır diye şimdiden Allah haber veriyorsa, insanlar bunu sinelerine çekiyorlar ve yutuyorlarsa, yani dünyada irin içmeye, kan içmeye devam ediyorlarsa, o zaman canları isterse denilecek. Hatta belki zaten dünyada adamların yediği içtiği cife ise, yediği içtiği necisse, necesse, yani yiyip içtikleri içki ise, kumarsa, faizse, kansa, domuzsa veya benzer pis temiz, haram helal ne olduğuna bakmadan bir hayat sürüyorlarsa, elbette yarın böyle bir ceza onları bekliyor olacaktır. Ve tam muvafık bir ceza olacaktır. Cezaen vifaka, tam onlara muvafık bir ceza, tam onlara uygun, tam onlara layık bir ceza. Peki nedenmiş bu ceza? Yani niye bunlara Allah böyle bir ceza verecekmiş? Bundan sonraki ayet-i kerimede bakın Cenab-ı Hak onu şöyle anlatır. İnnehum kânu lâ yercûne hesâba, çünkü onlar hesabı ummuyordular. Yani hesap kitap beklentileri yoktu onların. Bunun birinci manası şudur: sevap ummazlardı, ikaptan da korkmazlardı. Yani hesap ve ceza konusunda Allah'ın tehdidinden korkmazlardı. Yani mayın tarlasında geziyormuş gibi haramların üstüne üstüne gidiyordu bunlar. Onun için onlara böyle bir ceza muvafıkmış. Sonra وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا Ayetlerimizi yalan üstüne yalan saymakla, ayetlerimizle dalga geçiyorlar, yalan sayıyorlarsa elbette bu ceza onlara tam layık bir cezadır. Ayetlerin yalan sayılmasıyla alakalı Buhari'de Peygamberimizin bir hadisi var. Bakın o hadisi kısaca arz edeyim. Diyor ki Allah'ın Resulü, çarşı pazarda insanlar işleriyle meşgulken bir atlı geliyor. Dağılın, savulun, bir ordu geliyor üzerinize, canınıza okuyacak, hepinizi kılıçtan geçirecek deyince, bu haberi tasdik edenler, yani doğrulayanlar, tedbir alanlar, kaçıp kurtulur ama tekzip edenler, kezzebe yapanlarsa, boş ver be, adam benim piyasamı kıskandı da ondan söylüyor. Galiba öyle değil aslında, acaba ne ordusuymuş filan derken, biraz sonra başlarına ne geleceğini bilirler diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de "Fümme leteravunneha aynel yakîn, kella seya'lemûn, fümme kella seya'lemûn" gibi ayetler bu işin yakında olacağını beyan etmektedir. İşte onlar, o cehennemlikler, Allah'ın ayetlerini yalan sayıyorlarmış, yani ayetlerle ilgilerini kesiyorlar, hayatlarını Allah'ın ayetleriyle düzenleme çabasında olmuyorlar, Allah'ın ayetlerinden iraz ediyorlar, yüz çeviriyorlar, ayetlerle ilgilerini, alakalarını kesiyorlar ya da Allah'ın ayetlerini işte böyle yalan sayan insanlarmış. Sonra diyor ki bakın Allah, وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا Oysa biz her şeyi, her bir şeyi bir kitapta yazıp çizip toplamışız. Yani biz her şeyi ihsa etmişiz. Hiçbir şey atlamadan yazmışız. Öyleyse haydın bakalım cehenneme denilecek. Şöyle denilecek bakın. فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا Tadın yaptıklarınızın tadını. Artık size azaptan başka bir şey artırmayacağız. Tadın yaptıklarınızın karşılığı olan cehennem ateşini. Tadın bakalım cehennem azabını. Artık size azaptan başka bir şey ziyade etmeyeceğiz. Yani tattıkça azabı tadın, yedikçe azabı yiyin, içtikçe azabı için, kanı, irini için ve böylece kahrolun, mahvolun, helak olun. Ama ölmeyin denilecek. Çünkü ölüm bir kurtuluştur. Orada ölüm olmayacak. Hani bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak onu şöyle anlatıyordu. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا Orada ne yaşayabilecekler ne de ölebilecekler. Buna yaşamak da denmez, buna ölüm de denmez. Ölüm yok ki kurtulsunlar. Hatta başka bir ayet-i kerimede Allah anlatır. Ey ölüm neredesin, gel de bizi kurtar diyeceklermiş. Ölümü çağıracaklarmış imdatlarına ama ölüm de gelmeyecek. Ölüm yoktur orada çünkü ölüm bir kurtuluştur. Methani bir kitabımız var bizim. Rahman olan Allah, rahmetinin tecellisi, bizi kahredecek, bizi mahvedecek. Yani bizi sık boğaz edecek değil. Öyle çıkmaz bir pozisyonda tutmuyor Rabbimiz bizi. Yani bizi sevdiğinden, bize merhamet ettiğinden dolayı bize bu azap ve ikab sahnelerini gösteriyor. Değilse bizi alt etmek için, bizi mat etmek için yapmıyor. Ondan dolayı bu sahnelerin hemen arkasından bakın, bize müjdeli tablolar da gösteriyor Allah. Yani kullarım, cehennemi anlattım, kanı irini anlattım, ateşi anlattım. Mideniz ekşidi ya da yüzleriniz burkuldu ama üzülmeyin, herkes öyle değil. Herkes cehennemi boylayacak değil. Bakın kimileri için de şöyle şöyle tablolar var, şöyle şöyle ortamlar vardır dercesine, bundan sonra bakın Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İnne lil muttakine mefazen. Şüphesiz ki muttakiler için mefaz vardır. Mefaz, onun şerrinden kurtuluş demektir. Yani az evvel Cenab-ı Hakk'ın arz ettiği cehennem ateşinin şerrinden kurtuluş demektir. Yani az önce anlatılan cehennem ateşinin şerrinden kurtuluş demektir. Demek ki takvalılar kurtuldu cehennemden. Takvalılar kurtuldu azaptan, kurtuldu ikaptan, kandan, irinden kurtuldular ve de cennet hak ettiler. Peki kimmiş takvalılar? Onu daha önceki derslerimizde arz etmiştim. Bir iki cümleyle bir daha söyleyelim. Takvalı oluş demek, Allah'la yol buluş demektir. Takvalı kişi Allah'la yol bulan kişidir. Yani yolunu Allah'a sorarak bulan kişi. Yani yolunu kitaba sorarak bulan kişi. Yolunu sünnete sorarak bulan kişi. Yani yaptıklarını Allah yap dedi diye yapan, yaptıklarını peygamber yap dedi diye yapan, yani Kur'an ve sünneti tanıyan, yaplarını ve yapmalarını Allah'ın kitabından, peygamber aleyhisselamın sünnetinden alan kişi, yani Allah'ın koruması altına giren kişi, işte bunlar müttakilerdir ve müttakiler için de mefaz vardır diyor Allah. Kurtuluş vardır diyor Allah. Bu kurtuluş fevzul kebirdir. Yani tam bir kurtuluş, büyük bir kurtuluş, gerçek bir kurtuluş, mübin bir kurtuluştur. Yani Kur'an'ın ifadesiyle mefaz bir kurtuluştur. Dünyadaki kurtuluşlara benzemez bu. Adam diyor ki şükür hapisten kurtuldum. Basit bir kurtuluş. Şükür filan hastalığı yendim kurtuldum. Çok basit bir kurtuluş. Polisten kurtuldum. Basit bir kurtuluş. Maliyecileri atlattım. Basit bir kurtuluş. Ya da hapisten kurtuldum. Basit bir kurtuluş. Yılandan, çıyandan, akrepten, aslandan filan kurtuldum. Bunların hepsi basit kurtuluşlardır. Dünyadaki kurtuluşlara seviniyoruz. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl seviniyoruz. Sonra anlamını yitiriyor tabii o kurtuluşlar. Ama ahirette hiç anlamını yitirmeyecek sürekli bir kurtuluştan söz ediliyor ki bu cehennem azabından kurtuluştur. Hem de cenneti kaybetmekten kurtuluştur. Başka arkadaşlar ne varmış onlar için bakın. Hadaika ve a'naba onlar için, o müttakiler için, o cennetlikler için bağlar, bahçeler, üzümler, hurmalar, narlar, muzlar, ekinler, bitkiler, yiyecekler, içecekler, pınarlar, şaraplar, süt ırmakları, bal ırmakları. İşte Kur'an anlatıyor. Biz de saydık. Hadaika ve a'naba. Sonra ve kevaibe etraba, bir de etrab olan, yani turp gibi aynı yaşta birbirinin yaşıtında olan kevaip vardır onlar için. Kevaip yani böyle tomurcuklanmış memeler ve bir de bekarlar, bakireler anlamına geliyormuş kevaip. Veya turp gibi demektir. Ayet-i kerimede hurilerden söz ediliyor. Böyle bir manzara işte, cennet kadını. Şeffaf olacağı anlatılıyor. Allah Resulü bir hadislerinde cennet kadınlarını anlatırken buyurur ki, şöyle baktığınız zaman dışından içi, içinden dışı görünecek şeffaf kadınlarmış. Allah korusun, dünyadaki kadınlar da böyle olsa, yani dışarıdan baktığımız zaman bağırsaklarının içini görüversek, Allah korusun tiksinir insan değil mi? Ama cennetteki kadınların bağırsaklarının içinde misk dolu. Hiç de tiksindirici bir şey değil. Yani kan gibi, irin gibi, koku, tütü, yalan, dolan olmayacak onların içinde. Sadece gözlerini eşlerine dikmiş, yani eşlerinin bir dediğini iki etmeyecek onlara muti kadınlar. Hatta şu anda bile bizi inşallah hak edenlerden olalım da cenneti bekleyen kadınlar, bizi bekleyen hanımlar. Hatta bakın Allah'ın Resulü der ki, bir kadın dünyada kocasına eziyet ederse, onun cennette bekleyen hurileri şöyle dermiş, aptallık etme kadın, huysuzluk etme kadın, cinslik yapma kadın, senin yanında kalacağı günler az kaldı, Efendimiz'i incitme kadın, kıymetini bil onun kadın, o bizim yanımıza gelecek. O zaman çok pişman olursun dediklerini Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinde öyle anlatıyor. İşte orada böyle orijinal, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir insanın hatır ve hayalinden dahi geçiremeyeceği enva-ı çeşit güzellikte değişik model kadınlar vardır. Allah Kur'an'da bunları anlatır. Mesela bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Lem yatmifhunne insun qablahum ve la can. Daha önce ne bir insan eli ne de bir cin eli değmemiş bakire kadınlardır onlar. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban. Rabbinizin hangi emrine dersiniz yalan? Hayır, hepsi gerçektir. Rabbimizin hiçbir sözü yalan değildir. Başka bir ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak o cennet kadınlarını anlatırken şöyle buyurur. Keennehunnel yakutu vel mercan. Sanki onlar güzellikte yakut ve mercan gibidir. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban. Rabbinizin hangi nimetlerine dersiniz yalan? Ondan sonra da sen tut dünyanın kadınına gönül ver. Dünyanın pespaye kadınlarına gönül ver. Çünkü Resul-i Ekrem de öyle diyordu değil mi? Hani وَلَا يَزْنِ الزَّانِ حِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Yani bir mümin böyle bir kadını bilecek, tanıyacak. Yani cennet kadınını mümin gözünde canlandıracak, yakîn kesbedecek. Sonra da onu kaybetme pahasına dünyanın bir pes payesine gönül verip zina edecek. Bu mümkün değil. İşte bunu yapan iman sahibi değildir. Bunu yapan insan değildir diyordu ya Peygamberimiz. Herhalde hadislerinde bize bunu anlatıyor. Bakın şöyle bir mukayese yapalım. Cennette Allah bizim için o kadar güzel kadınlar hazırlamış ki binlerce, yüz binlerce, milyarlarca, milyonlarca kadını Allah bizim için hazırlamış ve bu kadınlar her gün biraz daha güzelleşerek, her gün biraz daha güzelleşerek bizi beklerken tutalım biz dünyadaki pespaye birisiyle birkaç dakika zevk yapacağız diye bütün bu kadınları kaybedelim. Akıl kârı değil bu. Sonra Allah diyor ki bakın وَكَأْسَنْ دِهَاقَ. Bir de dolu, dop dolu kadehler, dop dolu kaseler, kaplar. Neyle dolu bunlar? Kafur ile dolu, tesnim ile dolu, rahik ile ya da benzer cennet içkileriyle dolu. Dihaka dolu veya birbiri ardınca gelen ya da saf, safiye, böyle katışıksız yani düzgün, güzel anlamınadır. Dehir suresi onun cennet modeli hem cam hem de gümüşten olduğunu anlatıyordu. Kavarira min fizzatin diyordu ya Cenab-ı Hak Dehir suresinde, işte onlara dop dolu kadehler, böyle dop dolu kaseler, kaplar sunulacak. Sonra diyor ki Allah, la yesme'une fiha lagven ve la kizzaba. Orada ne lagıv ne de kizzab duymayacaklar. La yesme'une fiha lagven ve la kizzaba. Orada ne boş söz, ne lagıv ne de kizzab duymayacaklar. Lagıv batıl demektir. Yani orada batıl söz duymayacaklar veya lagıv yemin demektir. Orada Müslümanların ağzından yemin duyulmayacak. Orada kimse yemini ağzına almayacak. Yemin duyulmayacak orada. Ya da işte sataşmak demekmiş. Yani o içki ortamında, kadehlerin dönüştüğü o içki ortamında sataşma da olmayacak demektir. Ya da dördüncü bir manası isyan demekmiş. Lagıv, orada isyan da olmayacak. Yani kimse de isyanın en küçük bir parçası dahi bulunmayacak. Kizzab ise bir kısmını yalanlamaz demektir. Yani Müslümanlardan bazısı bazısını orada yalanlamayacak. Kimse kimseyi yalanlamayacak. Yalan söz duyulmayacak demektir. Veya ikinci bir mana ile azgınlık ve düşmanlık demektir. La yesme'une fiha lagven ve la kizzaba. Orada azgınlık ve düşmanlık olmayacak demektir. Üçüncü bir mana da günah demektir. Kizzaba, yani orada günah da olmayacaktır. Kimse günah işlemeyecektir. Kimsenin günahla ilgisi, alakası olmayacaktır. la yesme'ûne fîhâ ile cennette anlamına gelmektedir veya o içki içim ortamında demektir. Ya cennette bunlar olmayacak demektir. Ayet-i kerimesinde buyurur ki, sakın ha dünyadaki gibi tasavvur etmeyin. Dünyada hep içki alemleri böyle olur. Ama oradakiler böyle değildir deniyor sanki. Bundan bir 10 sure sonra yaklaşık Gâşiye suresinde cennet modeli daha bir farklı anlatılıyordu. Ama maalesef Müslümanlar onu dünyaya taşımaya çalışıyorlar. Yani dünyada cennet bulmaya, dünyada cenneti görmeye, cenneti kucaklamaya çalışıyorlar. Veya dünyalarını cennet etmeye çalışıyorlar. Bakın sonra diyor ki Allah, cezaen min rabbik ataen hisaba. Allah'tan bir karşılık ve ataen hisaba. Yani kafi bir atiye ya da kesin bir atiye ya da kefir anlamına çok çok veya ameller adedince ya da amellere göre hesaplanmış bir atiye. Ataen hisaba. Hesapsız bir atiye, kesin bir atiye ya da kefir bir atiye. Yani ameller adedince amellere göre hesaplanmış bir atiye. Burada cezaen vifakayı tekrar şöyle bir hatırlayalım. Ne demişti Allah birinde? Muvafık bir ceza. Cezaen vifaka demişti Allah kafirler için ya da cehennemlikler için ne demişti? Cezaen vifaka demişti. Yani muvafık bir ceza. Yani günahlarına muvafık ya da onlara uygun bir ceza. Öbüründe öyle fakat burada diyor ki Allah cezaen min rabbik ataen hesaba. Hesapsız, kat kat bir mükafat. Yani birinde kan içirilecek, irin içirilecek bir azap var. Öbüründe güzelin güzeli bir manzara var. Birinde bire birlik bir ceza, bire birlik bir mükafat ama ötekinde kat kat bir mükafat. Cennetlik Müslümanlar için böyle ataen hesaba bir mükafat var. O zaman aklımıza şunlar geliyor. Şöyle bir iki cümle söyleyeyim bakın. İnsanlar kime kul olduklarını, kul oldukları varlıktan ne beklediklerini bir düşünsünler. Ya da kendisine kulluk yaptıkları varlıkların yarın kendilerine neler sunabileceklerini, neler ikram edip ne ceza verebileceklerini düşünmeli insanlar. İnsanlar eğer birilerinin dediğini yapmaya çalışıyorlarsa, amirinin, müdürünün, ağasının, patronunun, kocasının ya da efendisinin, şeyhinin ya da modanın ya da çevrenin ya da adetlerin kulu kölesi olan insanlar, kulluk yaptığı varlıkların ceza ya da mükafat olarak kendilerine yarın neler sunabileceklerini bir düşünsünler. Mesela çevrenin, modanın, adetlerin, toplumun kulu olan insanlar, mesela kayınpederinin kulu olan insanlar, olsa olsa kayınpederinin tüm varlığına sahip olabilirler değil mi? Olsa olsa kayınpederlerinin tüm statüsünü elde edebilirler değil mi? Başka ne yapabilirler ki? Yani bir de şöyle düşünelim, kul köle olmazlarsa da ne ceza verecektir onlar? Yani ne kadar ceza verebilir insanlar insanlara? En fazla ölümdür dünyada ceza değil mi? Yani birilerinin sözünü dinlemediğimiz zaman, birilerine kulluk yapmadığımız zaman ceza olarak onlar bize ne verebilirler? En fazla öldürebilirler değil mi? Ölümün dışında başka bir ceza veremezler ki. Veya işte birilerine kul köle olanlar ancak onların ikramlarına ulaşabilirler. Çünkü kural odur. Herkes kölesini besler. Güçlü, kuvvetli, dinç bir köle iyi bir hizmetçi, iyi bir koruyucu anlamına gelecektir. Ya da işte bu bir kanundur. Çünkü Allah da kullarını, kölelerini destekleyip onları izzet ve ikrama boğuyor. Öyleyse biz kimin kölesi olduğumuzu, kimin arzularına boyun büküp hatırını kazanmaya çalıştığımızı, kimden ne beklediğimizi iyi bir düşünelim. Mesela bakın, ben çevremden birisinin bir dediğini iki etmesem, her dediğinin peşinde koşsam, onun kulu kölesi olsam, ayaklarına kapansam, eşiğinde yatsam kalsam, birisi bana dese ki, hayrola kardeş, nedir bu senin yaptığın? Ben desem ki, Ya bu adamın İstanbul'da 10 tane villası var. Herhalde 3'ünü bana verecektir. Veya işte 8 helikopteri var. Herhalde 2'sini bana ayıracaktır. Veya Almanya'da 10 eyalet onun, herhalde 3'ünü bana verecektir. Tamam, Almanya'daki eyaletlerin hepsini de bana verebilir. Ama kaç yıllığına verebilir? Ne kadar süreyle verebilir? Yani ben onun bu verdiklerine ne kadar süreyle sahip olabilirim? Ölüme kadar değil mi? Öldükten sonra biter değil mi? Ama Rabbim ki Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Ben ona kul köle olursam, yani ben Rabbıma kulluk yaparsam, kullukta en son sırada yer alsam bile on dünya kadar bana mülk lütfunda bulunacaktır. Peygamberimizin Müslim'de bir hadisi vardı. Cennete en son girecek kuluna Cenab-ı Hak şöyle buyuracakmış. Buyur kulum, hoş geldin cennetime. Yani düşünün ki Hazreti Adem'den bu yana gelmiş geçmiş milyarlarca, trilyarlarca insanın hepsi cennete girdi. Ameli en zayıf adam, yani cennete en son girecek adam, cennetin kapısının ağzına geldiği zaman Cenab-ı Hak ona şöyle buyuracakmış. Buyur kulum, hoş geldin, safalar getirdin. Buyur, gözün gördüğü, gönlün beğendiği yer senindir. O kul şaşıracakmış. Ya Rabbi, benimle alay mı ediyorsun? Herkes benden önce girdi, makamını kaptı. Nasıl olur da böyle gözümün gördüğü, gönlümün beğendiği yeri ben işgal ederim? Allah buyuracakmış ki, öyleyse kulum sana bir teklifim var. Dünyada tanıdığın en büyük devlet reisinin arazisi kadar bir araziye, o arazide yaşayan erkek ve kadın kadar da hizmetçiye, huri ve gılmana razı mısın sen? Kul bunu duyunca diyor Peygamberimiz, secdeye kapanacak ve şöyle diyecekmiş, Razıytu billahi ya Rabbi, razı oldum ya Rabbi. Allah diyecekmiş ki bir misli daha, razı oldum yeter ya Rabbi. Allah diyecekmiş ki bir misli daha, ya Rabbi yeter, ben bu kadar huriyi ne yaparım? Ben bu kadar dünyayı nasıl idare ederim? Yeter ya Rabbi. Allah diyecekmiş ki bir misli daha. Hadisten anlıyoruz ki, yani dünyanın 10 katı bir cennet ama dünyadakilerle mukayese edilmez nimetlerle dolu bir cennet. Ölümle sınırlı da değil, ebediyen içinde kalabileceğimiz bir cennet. Öyle olacaktı tabii. Herkes kölelerine ikram eder. Mesela Ebrehe kendisine itaat adına geldiğini zannettiği peygamberimizin dedesini ikrama boğmuştu biliyorsunuz. Veya adam amelesine, işçisine ikram eder. Niye? Kendisine hizmet edecek de ondan. Adam mesela çoban köpeğine yalçalar. Neden? Kendisine hizmet ediyor da ondan. Adam işçisini doyurur. Neden? Çünkü kendisine hizmet ediyor da ondan. Ya da çoban koyunlarını iyi doyurur. Niye? Kendisine süt veriyor da ondan. ABD'de, Avrupa'da, IMF'de bazen kölelerine ikram eder. Neden? Sonunda süt sağacak da ondan. Bir arkadaşım vardı da Konya'dan tayini çıktı. Kayınpederleri ev alalım dediler, araba bulalım dediler, dükkan açalım dediler, yeter ki gitme dediler. Yani sen onların köleliğini kabul et, yeter ki onlar sana neler neler yapmazlar ki. Allah diyor ki, Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma. Semavat ve arzın Rabbi. Bir de bu ikisi arasındakilerin de Rabbi. Aklınıza gelen ve gelmeyen her şeyin Rabbidir Allah. Ama Er-Rahman, Rahmandır da o Allah. Yani bizi bizden daha çok düşünen, merhamet sahibi. Ama la yemlikune minhu hitaba, hiç kimse onun karşısında konuşmaya cesaret edemez. Hiç kimse onun karşısında konuşmaya cesaret edemez. Ya da hiç kimse onun karşısında konuşmaya malik olamaz. Kimin haddine orada konuşmak? Ya da Allah'ın izniyle insan ancak orada konuşma hakkına sahiptir. İster mazeret beyanı olsun, ister şefaat konusu olsun, bu ancak Allah'ın iznine tabidir. Ancak Allah'ın izin verdikleri orada konuşma hakkına sahip olacaklar. Bundan sonra Allah buyurur ki bakın, يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ. O gün, o kıyamet günü ruh kıyam eder ve melekler de saf saf kaim olurlar. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّ. Ruh kıyam eder, melekler de saf saf kaim olurlar. Burada ruh hakkında 8 görüş anlatılmış. Onları inşallah şöyle kısaca özetleyelim. buradaki anlatılan ruh denmiş ki Allah'ın bir ordusudur bunlar. Melek değil, insan suretinde ama insan da değil. Allah'ın yarattıklarından birileri, bir ordu kıyam eder. Bu ruhun ikinci manası meleklerin en şereflileri demekmiş veya üçüncü manası melekler denmiş, dördüncü manası meleklere muhafız görevliler denmiş. Yani meleklerin de muhafızı varlıklar vardır ve o gün onlar kıyam edecekler Allah'ın huzurunda. Veya beşincisi yaratılışça meleklerin en azametlileri denmiş. Sema gibi, dağ gibi, arz ve meleklerden daha büyük melekler denmiş. Tek başına bir tanesi bir saf oluşturacakmış. Veya bir altıncı manasıyla Cebrail aleyhisselam denmiş veya Beni Adem'in ruhları demekmiş. Yani iki nefha arasında henüz cesetlerine girmeden insanların ve meleklerin ruhları böyle iki saf oluşturacaktır denmiş. Ya da başka bir anlamla Kur'an denilmiş. Yani Kur'an'ın bir adı da ruhtur ya, yevme yekumur ruhu. Yani o gün Kur'an ikame edilecek, Kur'an ayağa kaldırılacak denmiş. Buna göre bu sayılanlar ve melekler saf saf ayağa kalkacaklar, her biri bir saf oluşturup bekleyecekler. Sonra diyor ki Allah, لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا Allah'ın izin verdiğinin ötesinde hiç kimse konuşamayacak o gün. Konuşan da doğru söyleyecek. Yani konuşan doğru konuşacak. Savabanın birkaç manası var. Onu şöyle özetleyelim inşallah. Hak olarak konuşacakmış konuşan. Yani doğruyu konuşacakmış. Doğruyu söyleyecekmiş. Şefaat etmek isterse birilerine doğru yani kurtulması gerekenlere şefaat etmeye kalkacakmış. Hak olarak konuşacakmış. Veya la ilahe illallah sözünü söyleyecekmiş. Demek ki savab söz, doğru söz la ilahe illallah sözüymüş. Konuşan la ilahe illallah sözünü konuşacakmış. Veya ruh kıyamet günü şöyle diyecekmiş. Cennete ancak rahmet ile, cehenneme de ancak amel ile girilir. İşte bu savab bir sözmüş ve ruh bunu söyleyecekmiş. Veya bir dördüncü manası, isteyenin suali, istenenin cevabı dosdoğru olacakmış. Gala, gale savabı olacakmış. Bu anlatılanlara göre melekler denmiş, muhafız melekler denmiş, Beni Adem denmiş, Beni Adem'in ruhları denmiş. Buna göre herhalde ikisinin yoğunlaşması gerekecek dünyamızda. Birincisi, ruhu da olsa, kendisi de olsa Beni Adem'dir. Yani bu kıyam eden Beni Adem'dir. Beni Adem'in ruhlarıdır. İbn-i Kesir bunu tercih etmiş. İnsanlar ve melekler orada kıyam ederler. Hazır bulunurlar hesap kitap için. Amel defterleri de getirilmiştir. İşte bu ortamda bir hesap kitap başlayacaktır. Niceliğini, niteliğini bilmiyoruz. Veya burada anlatılan ruh Kur'an'dır. Yani insanların amelleri, hesap kitapları söz konusu edildiği dönemde Kur'an sanki granit bir levha, yani bir vesika olarak ayağa kaldırılıp apaçık ortaya dikilecekmiş. İtiraz etmeye zaten cüret edemeyecek insanlar da eğer itiraz etseler bile işte Kur'an diyecekmiş Allah, Kur'an'ı granit bir levha halinde, bir vesika halinde Allah ayağa kaldıracakmış, işte amelinin uygunluğunu buna göre ölç denilecekmiş. Adam ben bu ameli şunun için yaptım ya Rabbi. Seni razı etmek için yaptım ya Rabbi dedikçe Allah diyecekmiş ki işte karşıda Kur'an. Bak amelinin uygunluğunu anlayıver diyecekmiş. Eğer Kur'an'da böyle bir ayet varsa yani bu ameli yap diye ben istemişsem hadi göster bakalım diye Kur'an-ı Kerim'i Allah karşıya dikecekmiş. Sonra diyor ki Allah ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ Bugün hak gündür. ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ Bugün hak bir gündür. Dinimiz hak dindir. Rabbimiz haktır. Peygamberi hakla göndermiştir. Semavat ve arzı hakla yaratmıştır. Kitabı hak ile indirmiştir. Kıyamet gününde mizan haktır. وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ Ve bugün de hak bir gündür. Yani oyun eğlence günü değildir. Gerçek gündür bugün. Sonra فَمَنْ شَاءَ اَتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَعَابًا Öyleyse dileyen Rabbine bir meab edinsin. Yani bu işi anladıktan sonra artık Rabbinize doğru bir meab edinin. Bir yol, bir sebil kazanın. Ya da bir dönüş yeri elde edin Rabbinize doğru. Sonra diyor ki Allah, اِنَّا اَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا Çünkü biz sizi yakın bir azapla uyarıyoruz. Dünya azabıyla yakın ya da ahiret azabıyla. O da gelecek olduğu için yakındır. Ama siz bilirsiniz. İsterseniz anlayın, isterseniz anlamayın. İsterseniz ilgilenin, isterseniz ne yerseniz yeyin. يَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا O gün insanoğlu elleriyle yaptıklarına şöyle bir bakacak. Ne yaptı, ne etti. Neydi ortaya çıkan? Ona şöyle bir bakacak. Yani amellerine, yapıp yapmadıklarına şöyle bir bakacak. O ortamda tabii müminler sevinecek, coşacak. Ben zaten bunu ümit ediyordum diyecekler. Hakk'a anlatmıştı Cenab-ı Hak onu. Ama kafir diyecek ki, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا Eyvah! Eyvah! Nolaydı, keşke toprak olsaydım. Yani bugün ne cennet ne de cehennem görmeden hayvanlar gibi keşke toprak olsaydım diyecekler. Çünkü o gün hayvanlar da dirilecek, onların hesabı kitabı kolay bitecek. Çünkü sizi insanlar için yaratmıştım diyecek Allah, onlar da toprak olacaklar. Kafir de onların toprak olduğunu görünce, eyvah, keşke biz de bugün hayvanlar gibi toprak olsaydık. Ne cennet ne de cehennem görmeden hayvanlar gibi keşke toprak olsaydım. Veya bunun ikinci manası, keşke dünyada hayvan olsaydım da mesul olmadan yaşasaydım. Ve bugün şu hayvanlar gibi toprak olsaydım diyecek. Veya üçüncü manası, keşke topraktan yaratılan Adem'in yerinde olsaydım diyecekler. Çünkü onlar ateşten yaratılan iblis peşinde koşarken, sonunda soluğu ateşte alınca eyvah diyecekler. Biz ateş üstündür zannediyorduk. Meğer ne korkunç bir şeymiş bu. Keşke biz ateşten yaratılan şeytan safında yer almak yerine, şeytanın peşinde gitmek yerine topraktan yaratılan Adem'le irtibata geçseydik, insanlık yönümüzü yani Adem yönümüzü kuvvetli tutsaydık da keşke bugün bu manzarayla karşı karşıya kalmasaydık diyecekler. Veya bunun bir dördüncü manası da bu sözü söyleyen kafir şeytandır denmiş. Keşke ateşliğimle övünmeseydim, ırkımla övünmeseydim, kökenimle övünmeseydim, menşeimle övünmeseydim. Gururlanıp kibirlenmeseydim, hiddetin, şiddetin temsilcisi olmasaydım, keşke topraktan yaratılan Adem'in safında olsaydım, toprağa değer verseydim, Adem'e değer verseydim ya da Adem'in şahsında Allah'ın emirlerine değer verseydim, keşke Adem'e secde emrine inkiyat etseydim, Allah'ın dediklerini yapsaydım da bugün bu hale gelmeseydim sözünü söyleyecek olan şeytandır denmiş. Allah'ın izniyle bir sureyi daha, Nebe suresini de birlikte tanıma imkanını Allah hepimize lütfetti. İnşallah duyduk, dinledik. Duyduklarımız, dinlediklerimizle inşallah iman edelim. Sonra da bu imanlarımızı Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürme çabası içine girelim. Coğrafi bir zaruretle en yakınlarımızdan başlamak kaydı şartıyla şöyle çevremize bu duyduğumuz, dinlediğimiz Allah'ın ayetlerini ulaştıralım. Çevremizdeki Allah'ın kullarını Allah'ın ayetleriyle diriltmeye çalışalım. Onların cennet yollarını açalım. Onların cehennem yollarına barikatlar koyalım. Hususiyle özellikle evimizdeki çocuklarımıza, hanımlarımıza bunları duyuralım, anlatalım. Her gün evimizde böyle 10 dakikalık, 15 dakikalık, yarım saatlik, bir saatlik mutlaka bir ders yapalım. Onları ve kendimizi cennete hazırlayalım. Allah'ın kitabını tanımada inşallah gayretli olalım, gayretlerimizi artıralım. Allah hepimizin yar ve yardımcımız olsun. Allah hepimizi razı olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.